Estás a escoitar Radio Piratona, 106.0 da FM. Benvidos e benvidas a un novo programa especial aquí na Radio Piratona, 106.0. Hoxe temos con todos nós a unha persoa que nos ven a falar dun colectivo de pensamento, de filosofía, que se chama o Proxecto de Riba, e enseguida o presentamos e estamos con todos vos. Ben, pois como dicíamos antes, estamos hoxe con Abraham Rubín, aka Sorenhauser, que do colectivo do Proxecto de Riba, e nos ven a contar un pouco de que vai todo este tema. Temos con nós tamén ao señor Abilio, con vos, Diego, na parte técnica e tamén un pouco de voz. Pois nada, Abraham, bos días. Moi boas, moi boas. E nada, empezamos un pouco. Contanos así por riba o que é o Proxecto de Riba. Ben, Proxecto de Riba é un colectivo, como tú dixeche moi ben, de pensamento, en concreto de preocupado pola filosofía contemporánea, un colectivo galego que leva pues, en funcionamento 3 ou 4 anos, máis ou menos, que fundamentalmente xorde co gallo de coñecernos na Facultade de Filosofía de Compostela. Todos somos licenciados por esa facultade e todos fomos terroríficamente tratados a nivel intelectual na facultade con respecto aos intereses que nos tiñamos con respecto á filosofía contemporánea, non? Este é un concepto lóxicamente pois moi amplo, pero a liña na que nos estábamos máis interesados, que era pois a liña do postestruturalismo ou postmarxismo ou postpsicanalismo, toda esa onda contemporánea na Facultade de Filosofía de Compostela, xa non é que non se tratara, que por suposto non se trataba, senón que nisiquera se deixaba tratar pois polos alumnos interesados niso, non? Entón, pois nos atopamos uns cantos de nós, pois tendo que ir a estudiar o doutoramento pois afora, sobre todo pois a Madrid e a Barcelona, até que nos dimos conta, case de maneira natural, que pois que o lóxico sería, en vez de andar queixándonos sobre as carencias da Facultade de Compostela, pois intentar modestamente pois ir cubrindo pouco a pouco os pequenos valeiros que nos podíamos tratar na Galiza con respecto á filosofía contemporánea, non? Entón ese foi un pouco o surdimento, as ganas e a intención de ir cubrindo ocos específicos en filosofía contemporánea en galego. Entón, bueno, vemos que saídes un pouco da frustración do desastre da Universidade de Compostela e montades o colectivo. E con que obxectivos son os principais que vos marcades? O obxectivo fundamental é case este que el que comentaba, non? É dicir, intentar desenvolver esta unha liña de pensamento ni moito menos novedosa, non? Porque é algo que, vaya, que se trata dende fai moitísimos anos, pero no que a traballo responde, pois na Galiza apenas hai traballo ao respecto sobre unha serie de autores nas que nos estamos pois moi interesados. Creemos que é fundamental intentar comezar a pensar esa serie de pensamentos, el que non están apoiados pois fundamentalmente por institucións, por iso mesmo pois na propia universidade pois non se trata, é que cumplen, claro, lóxicamente tamén unha función sociopolítica, non? Que le seguramente un dos motivos polo que tamén moitos destes autores non son ben tratados polas institucións, non? E todo isto tamén como obxectivo fundamental é tratalo na lingua galega, porque entendemos que entendemos que estes pensadores, algúns deles con conceptos e linguaxe novedosa, pois resulta que nós, para tratalos, sempre estivemos mediatizados pois por idioma castelán, non? Entón, pensamos que eso fai un falseamento, en algúns casos, pois moi evidente da linguaxe, e por iso pois hai que potenciar que se podan tratar directamente os textos na lingua galega, e por iso unha das cousas que intentamos facer é a traducción de pequenos textos importantes desta liña, a parte da creación nosa propia, non? Moi ben, entón, bueno, se acabas de nomear as publicacións, non? Que de textos, que é unha das cousas que facedes, e podemos falar igual un pouco máis en concreto un pouco despois. Agora, igual máis en xeral, que para desenvolver este obxectivo de pensar e de transmitir a sociedade galega o tema do pensamento máis actual, que actividades facedes? O Centro de Operacións Real pois é unha páxina web que proxectoderriba.org, fundamentalmente, bueno, porque entendemos que é moi importante a conexión na rede, na malla, pero tamén cumple unha función práctica que a meirande parte de nós pois estamos espallados case polo planeta, se me forzas, non? Entón non tampouco temos outra maneira de traballar en conxunto. Dentro desa páxina web pois aí ten varias partes a páxina. Ten unha parte que se chama a bitácora, que é a parte realmente informativa onde se colgan pois as cousas que nos interesan e as cousas que facemos, que por suposto é aberta a colaboración. O correo electrónico, por certo, é info@proxectoderriba.org para calquera tipo de pois eso, de información ao respecto, ou calquera tipo de colaboración nas outras cousas que facemos, non? En concreto, o punto que leva máis tempo desenvolvéndose é unha revista dixital de pensamento contemporáneo oficial que se chama Derritaxes, que vai está a punto de sair o número 5, que realmente é o número 7, porque comeza con unha revista semestral, vaya, que comeza con número 0 en decembro do 2007, pero conta ademais cun número especial feito a maiores. Esa revista é unha revista máis ou menos grande, duns 100 folios máis ou menos, así como media, se descarga gratuitamente na páxina nun PDF, e aí pois hai artigos, hai pequenas traducións, hai entrevistas, hai unha sección que se chama Derivas, onde aparecen pois moitas cousas distintas, precisamente pois para non dar un carácter homoxéneo á revista, porque unha das partes máis importantes do colectivo é que penso que podemos falar logo un pouco, se queredes, sobre a dificultade da construción da identidade, da dificultade de sentirse a gusto un consigo mesmo, da dificultade pois de ou a imposibilidade incluso de que un concepto homoxéneo faga e asimile todo o que está ao seu redor de maneira pura, como pensaba a filosofía clásica e como pensaba a filosofía moderna. Entón, pois, por exemplo, eso, nunha revista, inda que trate dun tema concreto, como son pois os últimos números, pretendían ser monográficos, un deles sobre os fundamentos das crises, que se chamaba Grundkrise, xogando un pouco co mítico libro de Marx dos Grundrisse, xogando un pouco co alemán e co galego, Grundkrise, o fundamento da crise. E o último pois trataba sobre a alteridade radical, que é un tema tamén moi importante para nós, tamén con respecto á problemática da identidade, pero como dicía, inda que se pretendan ser monográficos, pois sempre intentando facer unha fisura pois nese carácter homoxéneo que neste caso se fai nesa sección das derivas, non? Esa é a revista que un pouco aparte máis coa que levamos máis tempo traballando. Tamén aproveito para dicir que en xuño aparecerá o novo número que vai sobre a temática do procomún, distintas reflexións, derivas e demais sobre o común e sobre a xestión dos bens comuns e demais. Penso que até o 20 de maio, se non lembro mal, está aberta a colaboración, porque por suposto é totalmente aberta que alguén pois mande calquera cousa que se lle ocurra que teña que ver co tema, que se manda tamén pois a info@proxectoriba.org. Bueno, esta ese o tema da revista, e logo pois outra das partes fundamentais pois é o tema dos obradoiros, que é a maneira que temos de empezar a tratar este tipo de temáticas e poñernos en contacto con xente para poder falar delas, non? A día de hoxe estamos traballando con dous obradoiros, un deles se chama Novas tendencias do pensamento contemporáneo, precisamente, onde intentamos tratar polo miúdo dunha maneira profesional, pero á vez pedagóxica, pois nun punto intermedio, a autores como Slavoj Žižek, Jacques Derrida, Judith Butler, Gianni Vattimo, Ulrich Beck, Frederick Jameson ou Tony Negri, non? Mais ou menos traballamos con eses sete autores neste obradoiro. E logo hai outro obradoiro que aínda se está a desenvolver pois no Museo Verbum de Vigo durante todo o mes de abril, que se chama Identidade e Diferenza, e que intenta tratar pois as distintas configuracións que hai entre identidade e diferenza pois en textos literarios, non? En textos de literatura. O fundamental disto sería ver como nun nivel sociopolítico parece máis evidente que o diferente, o distinto, sempre se intenta asimilar dende as estruturas de poder, sempre se intenta normalizar, reducir as súas propias categorías, pero isto resulta que tamén sucede nun nivel estrictamente filosófico, non? Eso é algo que sabemos dende Nietzsche, pero que se trata moito, pois, por exemplo, en Deleuze e Derrida, non? Como é unha temática filosóficamente complexa, a intentamos dinamizar a través de textos de literatura dende a literatura máis clásica, tipo Dostoyevsky, Kafka, Théophile Gautier, Joseph Conrad, analizando a temática do dobre, pois porque quizáis o primeiro que se facía era que aquelas partes de nós mesmos que non coa que non nos identificábamos, que eran incluso raras para nós, que eran problemáticas, por suposto, para os demais, pois na literatura moitas veces aparece proxectadas noutro, proxectadas nun outro, nunha alteridade, non? Nun dobre, neste caso. É unha maneira de tratar o tema, ilustrativa. Hai varias maneiras máis. A semana pasada pois o tratamos dunha maneira dende o xénero da ciencia ficción, porque na ciencia ficción as convencións son diferentes, entón ali se trata basicamente de que unha serie de científicos terrestres que son o cumen da racionalidade humana e occidental pois chegan a un planeta e ali non entenden nada do que pasa ali. Entón intentan analizar que é realmente o que sucede, como funciona, é dicir, intentan reducir ese outro as súas propias categorías, e aí se meten en problemas, non? Porque resulta que esa alteridade pois ten as súas propias regras, as súas propias normas, e non se reduce as categorías clásicas, non? Por exemplo, hoxe comeza o terceiro módulo dese obradoiro, que se chama O non eu e a tolemia en Thomas Bernhard, que analiza pois en texto deste escritor austríaco pois a figura do tolo, que é moi clásico pois ver eso, pois é moi evidente para todo o mundo, non? Como o tolo é o diferente que se intenta sempre asimilar, non? Pues así, nesta liña. O último módulo, pois é a última semana de abril, e vai sobre o xénero. O xénero de sexo, a construción do corpo da muller, a distinción sexo e xénero no posfeminismo, pero tamén dende esta perspectiva, non? Entón, pois resumindo, temos na páxina web como puntos fundamentales a revista de Ritaxes, os obradoiros de pensamento contemporáneo e de identidade e diferenza na literatura, e seguramente o que é a cristalización disto no proxecto quizáis máis potente, que son a colección de monografías de pensamento contemporáneo, materiais e ferramentas pro común, na que se fai, logo pois podemos tratar un pouco máis, na que se fai pois monografías que teñen tanto unha introdución ao pensamento dos autores estes que comentábamos antes, como unha escolma de textos deses autores traducidos ao galego, que están, pois cinco deles xa se poden descargar gratuitamente na páxina de proxecto de Riba, en concreto pois as monografías de Tony Negri, de Gianni Vattimo, de Ulrich Beck, de Jacques Derrida e de Frederick Jameson, e que pouco a pouco se irán sacando en papel pois da man de Estaleiro Editora, non? Tivemos a sorte de sacar, estamos pois na época de presentacións delas, pero xa se poden conseguir en papel as monografías de Negri e de Vattimo. E eses son un pouco pois os tres proxectos potentes que cos que está traballando a asociación. Moi ben, pois nada, vos recordamos que estáis escoitando aquí a Radio Piratona no 106.0. Estamos falando con Abraham do tema do proxecto de Riba, que é un colectivo de pensamento no que do que el forma parte, e nos veu contando un pouco como xurde o proxecto e as actividades que desenvolven dende a súa web, facendo obradoiros e outras publicacións. Escoitándote, Abraham, pois parece que algúns dos eixos fundamentais do voso traballo son o tema da identidade, o tema tedes unha preocupación polo tema do galego, e polo a lingua en xeral, ¿no? Falabas de que as traducións o castelán que hai dos filósofos están moi mediatizadas, ou tamén falabas da preocupación do tema do común, ¿no? Non sei se queres profundizar un pouco en algún destes tres coordenadas ou queres engadir algunha máis. Está moi ben, unha preocupación fundamental o tema da diferenza, como ben dicías, non? Porque interesa pola liña que queremos desenvolver, precisamente porque ao longo da historia da filosofía a identidade foi a que colleu o punto de anclase fundamental. A diferenza sempre foi tratada como unha especificidade e unha negatividade e algo a resolver pola identidade e polo concepto filosófico, e por iso pois nos interesa moito. O tema das traducións é que, claro, unha traducción é algo complexo, pero unha dobre traducción é algo que non se pode facer, non se pode permitir. Por iso no galego temos que traballar con textos galegos, ou polo menos cunha traducción directa da lingua orixinal ao galego, non mediatizada polo castelán. Por iso é algo que nos interesa moito, non? Pero da mesma maneira que falamos da diferenza, isto ten algo que ver moi importante e moi decisivo co tema do común, e que ten que ver tamén coa maneira que temos de tratarnos a nos mesmos, incluso no colectivo, non? Porque se asumimos que sempre se intentou normalizar ao diferente, e isto levamos a un punto de vista filosófico, que tampouco me vou a poner a desenvolver aquí, pero sí, simplemente comentalo, pois a identidade non é homoxénea. É dicir, non existe dende esta perspectiva, non existe un suxeito puro transparente a sí mesmo é fetén, non? Perfecto. Igual que non existe un concepto que poda asimilar todo o distinto que hai na realidade. Non existe porque sempre hai residuos que quedan alén diso e que non se poden asimilar, non? Pois isto tamén é importante á hora da propia construción da identidade. É dicir, el un moitas veces non se sinte representado na súa propia persoa, non? Ou non sinte que determinados pensamentos ou determinadas determinadas representacións que fai non se sinte realmente reflectido nelas, non? E isto, por exemplo, ten moito que ver co tratamento que nos facemos a nos mesmos coa temática da firma, que é unha pois unha parte importante, non? E se me permitides, pois sí que me gustaría comentalo. Porque nos, os membros do colectivo, firmamos cun apelido común, que é Hauser, que ven dunha figura que utilizamos, unha figura histórica que se chama Kaspar Hauser, que era un neno salvaxe que apareceu en Alemania pois a finais do século XIX, e que simplemente dicir un par de cousas del, el como todo neno salvaxe, pois xa sabedes como funciona, é dicir que realmente aparece de repente sen socializar, sen saber falar, sen saber andar, é recollido pois por un médico que intenta educalo, intenta socializalo, por suposto fracasa, pero a cuestión é que el pois nun pequeno paseo que se dá o rapaz nun momento, estamos falando dun rapaz pois de 8, 10, 12, 14 anos, pois é asesinado pola rúa. A lenda conta que porque era un fillo bastardo pois dun duque alemán e que por tanto pois era herdeiro bastardo a corona bávara, non? Pero a cuestión disto nos queremos aproveitar esa figura para falar da problemática da identidade, é dicir, de como esa persoa, ao non estar socializada, ao non ter nin siquera unha imaxe concreta de si mesmo, non tiña forma, por suposto, de vivir en sociedade, pero nin siquera de tratarse a si mesmo como un todo, nin siquera tendo claro o que era, a que respondía e que se podía facer con il, non? É dicir, mostraba unha fractura na identidade, que é un dos temas que máis nos preocupan, pero dunha maneira real e dunha maneira de máis histórica, non? Entón é como se puidese utilizar a ese persoeiro para falar da problemática que temos moitas veces con nós mesmos e moitas veces coa sociedade, non? E isto me leva tamén a falar do tema do común, non? Porque se non hai unha homoxeneidade, se non hai unha identidade concreta, transparente e pura, non hai tampouco unha privatización das cousas que suceden na sociedade. Non pode habelas, porque se a nosa propia identidade nin siquiera nos pertence a nos mesmos, é dicir, está totalmente filtrada pola nosa relación co exterior, pola nosa relación pois coa distintos ámbitos da sociedade, entón é que sí que existe algo que se pode chamar común e que non se pode privatizar, ninguén se pode apropiar dil. Por qué? Porque, inda que eu sexa o responsable último, por poñer un exemplo ao azar, de escribir un texto, ese texto no fondo non está tratando unha temática que novedosa que me inventara eu, nin que se inventara ninguén. Dicir, o único que está facendo é intentar traducir ou intentar cristalizar nun espazo, en un momento concreto, unha serie de ideas pois que ou estaban no ambiente ou que a min se me puido ocurrir falando con alguén ou non sei, ou lendo un texto ou escoitando unha canción, non? É dicir que el non existe unha novedade concreta, senón que todos son participacións a partir dunha especie de, non sei como chamalo, non sei se patrimonio cultural xeral ou algo así, é que por tanto fai que de maneira natural se pretende facer unha xestión privada de temáticas comuns, hasta que recurrir directamente a violencia, porque non hai ningún tipo de legitimación teórica se asumimos esta perspectiva, non? Entón, eu creo que estas son as dúas partes que no fondo se intenta desenvolver no colectivo. A diferenza é o común nesta liña que penso tratamos agora. Moi ben, diferenza común, entón, como eixos principais para o colectivo, que eu supoño que eso se reflicte moito no que falabas antes, que si eso podemos comentar un poquinho máis polo miúdo, as publicacións, a serie que está sacando con Estaleiro, no que, bueno, polo menos no tema, que ademais é un tema moi de actualidade, no? Todo isto do que falabas, o tema da propiedade intelectual e eso como se reflicte según que tipo de licencias ou a apropiación de según que coñecementos, pois o que sei dende que no pensamento está moi presente, pero tamén outros campos, no, como o tema da ciencia, tamén un tema moi, non sei se vos tedes así preocupacións por temas máis científicos que teñan que ver co común, tipo transxénicos ou temas de industria farmacéutica e ese tipo de temas. Hombre, todo isto ten que ver directamente pois coa privatización das partes comuns, non? É dicir, non simplemente intentamos dar un pulo teórico que ás veces se perde en cousas que son como que moi evidentes, non? En este caso, é dicir, a negación a calquer tipo de privatización pois é simplemente unha consecuencia directa deste tratamento teórico que nos intentamos desenvolver, non? Con isto que quero dicir é que, por suposto, pois hai unha preocupación por outras liñas investigativas, non? Tanto na ciencia como na ecoloxía, como na informática en concreto, non? Por suposto, ao desenvolver isto, se digo que isto, que a ciencia, a ecoloxía ou a informática son consecuencias desta temática teórica, pois o mesmo sucede co tratamento que nos podemos facer aos obxectos culturais que fabricamos, non? Entre aspas. Por tanto, pois para tivemos problemas para sacar en papel as monografías de pensamento contemporáneo precisamente por este tema, non? Porque é algo que non sei por qué, pero agora que xa existen armas para poder sacar obxectos de maneira común, sen unha privatización do coñecemento detrás, sen un lucro directo dos membros, pois sexa do colectivo, sexa do escritor, sexa da editorial, agora que xa hai armas para facer iso, aínda así sigue sendo difícil atopar a xente disposta a facelo, non? Entón, tivemos moita sorte en atopar a xente de Estaleiro Editora, pois fala a nosa mesma linguaxe e ten a nosa mesma preocupacións neste tema, non? Entón, claro, unha colección que se chama Materiais e Ferramentas Pro Común, pois lóxicamente non se vai editar en copyright e non se vai a registrar con dereitos de autor, bueno, cousas que son precisamente de sentido común, nunca mellor dito, non? E inda que de sentido común, pois como digo, tivemos dificultades para topar xente como Estaleiro, non? Entón, pois, como digo, se descarga gratuitamente da web, vaise descargar en breve da web de Estaleiro, por suposto se edita en papel en Creative Commons, e non hai ningún lucro de ningunha das dúas partes, é dicir, todo son dous colectivos totalmente autoxestionados que o único que pretenden é recuperar os cartos que investiron na edición dos libros e a ganancia que se saque de alí, pois invertila en sacar máis libros. De feito, pois simplemente a nivel anecdótico, na web de Proxecto de Riba hai 5 monografías e con todo non podemos sacar máis de 2 porque non había cartos, non? Uh-huh. Entón, que se pretende para vender esos 2 libros? Pois poder sacar outros 2 e logo outros 2, así sucesivamente, sí, nunha colección que fica aberta, porque o pensamento contemporáneo lóxicamente está en formación continua, non? Moi ben, Abraham, pois nada, xa para ir rematando, nos podrías comentar un pouco, igual que estabas comentando ahora da vosa relación con Estaleiro, se podes comentar a relación con outros colectivos, por exemplo, falábamos antes fora do micro da Universidade Invisible. Sí. Pois a Universidade Invisible é un é unha universidade anómala. Digo isto como como concepto técnico, aínda que tamén serviría dicilo a nivel de fala coloquial, non? No sentido de que é un colectivo que se impulsa na universidade, no sentido concreto de que pois parte dos seus membros teñen algún tipo de relación coa universidade institucional. No caso da Universidade Invisible, pois a relación na meirande parte dos casos é coa Universidade da Coruña, pero que o que fai basicamente é impulsarse nesa universidade para poder facer as cousas que a universidade non fai e os tratamentos que a universidade ten prohibidas de maneira natural como institución, entendido institución en sentido clásico, non? Por que digo sentido clásico? Porque a Universidade Invisible e as universidades anómalas en xeral utilizan a figura da institución en sentido deleuziano, que é a figura da institución monstruo, e que pois unha figura que o que pretende é facer unha fenda, facer unha falla pois nunha institución, pois da mesma maneira que antes falábamos das fisuras que ten a identidade con respecto á diferenza, para poder ir alén dela. É dicir, impulsarse na institución para salir dela e para ir alén dela, non? Entón, a Universidade Invisible en concreto, por certo, tamén ten unha páxina web que se chama, que é invisible como soa.net, e aí, ali pois se pode comprobar pois as cousas que se fan. Sobre todo funciona no eixo metropolitano norte da Galiza por esta pois por esta problemática que falo, pero en el que os seus membros, a pesar de que collen o seu pulo na universidade, realmente se coñecen de formar parte de movimentos sociais, sobre todo da zona da Coruña, non? Entón, que se pretende facer? Pois se pretende, por un lado, facer unha experimentación ao nivel da ensinanza, é dicir, un ensino novo non que non haxa, por exemplo, diferenza entre aquel que ensina e aquel que aprende, onde simplemente pois o que ensina pois cumple un papel temporal e concreto por motivos de competencia concreta, e tamén fai unha experimentación a nivel pois máis teórico, a nivel conceptual, a nivel epistemolóxico, de pensamento contemporáneo, pero preocupado sempre que é o punto onde cristaliza pois todas as súas actividades nun nivel de intervención no espazo público, non? Intervención tanto a nivel de migración como a nivel de eso, de creación dun espazo novo, como incluso a nivel teórico, pois ao nivel da potenciamento dunha nova imaxinación que se poda facer cargo pois de temáticas como a imaxe, de temáticas como o espectáculo, que non son tratadas por si mesmas no ensino institucional. Como digo, pois intentar tender unha ponte entre esas dúas bandas, non? Unha ponte entre o que é o ensino máis teórico a intervención máis política, pero sempre dende un punto de vista de eso, como digo, de intervención no espazo público, non? En concreto, pois o que fai tamén é federar unha serie de experiencias colectivas moi diversas entre si, que creo que son unha das partes importantes da riqueza que ten a Universidade Invisible, non? En concreto, pois federa pois tanto experimentos de pedagóxicos como o proxecto de innovación pedagóxica o Teatro Resoante, tamén federa pois ao propio proxecto de Riba, federa a asociación Ergosfera, que é unha asociación de arquitectura preocupada en concreto pola intervención e pola reinvención do espazo, federa a Caosmosis, que é un grupo de que loita polas licenzas libres tamén a nivel textual, non? E pola contaminación e difusión directa dos textos nas conciencias. En fin, pois ele pretende federar distintos colectivos para intervir no público, pero sempre sen esquecer pois un pulo teórico, que é o que ás veces pois falta no ou cremos que falta no, nos movimentos, non? Moi ben, pois nada, recordar que estamos falando con Abraham Rubín do proxecto de Riba, xa levamos un borrato falando con él, nos estivo contando un pouco as actividades que fai o colectivo, obradoiros, as publicacións, a súa páxina web, e agora pois nos falaba da Universidade Invisible, que é un dos proxectos cos que colabora o proxecto de Riba. Non sei se para rematar, Abraham, queres engadir algo máis, por exemplo, nos podría recordar o sitio web e o correo electrónico, e eso, se queres engadir algunha cousinha máis que se nos quedara no tinteiro, pois adiante. Sí, relembrar, non? O sea, a páxina web é proxectoderriba.org, ali hai un foro onde se pode contactar e participar, aínda así hai un mail directo que é info@proxectoderriba.org. Relembrar simplemente que todos os proxectos que fai o colectivo son abertos, é dicir, son abertos á colaboración de quen queira participar e quen queira que poda aportar algo. En concreto, pois, si se me permite, pois me gustaría tamén relembrar que eso, que estamos aínda no momento de relaboración do que vai a ser o número novo de derritaxes da revista, que falará sobre a temática do procomún, por se alguén lle interesa participar de algún tipo de maneira, se xa traducindo un pequeno texto que lle resulta suxestivo, creando un artigo ou escribindo unha deriva, quere dicir isto, pois un poema, unha reflexión ou calquer tipo de cousa, ou incluso pois facendo unha entrevista a algún tipo de persoa que se considere que pode aportar algo a un debate, porque no que o que se pretende aquí é debater, non? Por iso nos interesan os experimentos colectivos como a Universidade Invisible, que tamén a súa páxina web pois, é invisible.net, relembro. Estaleiro Editora, como soa tamén, estaleiroeditora.org. E simplemente pois agradecer a Radio Piratona, un experimento común alternativo, e por tanto pois no que un se sinte pois como na casa, aínda que nunca se sea un sentido homoxéneo, como digo, non, senón que estamos persoas diferentes e singulares, eso é o que fai bonita a construción do común. Moi agradecido. Moi ben, Abraham, pois nos moi agradecidos de que viñeras por aquí tamén a contarnos de que vai o proxecto de Riba. E nada, sen máis, nos despedimos de todas vos, ata continuades coa edición, o sea, coa programación da Radio Piratona, e ata o próximo programa especial. Estás a escoitar Radio Piratona, 106.0 da FM.